यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सांसों से हूँ मैं कैसे जुदा, अपनों को दूँ मैं कैसे भुला, यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। सपना खड़ा जाना है मुश्किल मेरा, यादों में वो सपनों में है, जाए कहाँ धड़कन का बंधन तो धड़कन से है। का बंधन तो धड़कन से है।